Po raz pierwszy tęczowy piątek odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. W akcję włączają się też różne stowarzyszenia i fundacje, między innymi sekset.pl i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W trakcie tęczowego piątku organizatorzy szczególnie stawiają na edukację, wyjaśnia Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. Młode osoby mogą same poprowadzić swój warsztat dzięki scenariuszom, które prezentujemy w ramach pakietów, ale może to być też akcja widocznościowa. Wystarczy naklejka, wystarczy plakat. Uczennica jednego z warszawskich liceów, Karolina Kin, przekonuje, że zaangażowanie szkoły jest duże. Kilkanaście osób się zgłosiło do zaangażowania się, w tym też nauczyciele i psycholożka szkolna i pedagogzki. Do tęczowego piątku zgłosiły się szkoły z ponad 100 miast i miasteczek z całego kraju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O tęczowym piątku w naszej porannej audycji będą ci goście, których słyszeliśmy o 7.40, a chwilę wcześniej skrót informacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Siódma pięć o potędze polskiego futbolu opowiadał będzie Adam Malecki. Dzień dobry. Właśnie chciałem powiedzieć, to jest poezja. Poezja piłkarska. No, doczekaliśmy czasów, kiedy nasze drużyny wygrywają. Dwa mecze w Lidze Konferencji Europy i dwie wygrane. To dorobek obu naszych drużyn w europejskich pucharach. Wygrały znowu, podobnie jak w pierwszej kolejce, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wczoraj wcześniej grali w Białymstoku, gdzie Jaka podejmowała Petrokub Inczusti 2-0 wygrywając. Mistrz Polski i jego kibice musieli uzbroić się w cierpliwość, bo też pierwszy gol padł dopiero w 69 minucie. Trafił Pululu. Ten sam Angolczyk dobił Mołdawian 3 minuty później, więc po meczu trener Adrian Siemieniec mógł odetchnąć. Dzisiaj mieliśmy mecz, gdzie stworzyliśmy sporo sytuacji, ale nie potrafiliśmy do pewnego momentu strzelić gola i strzeliliśmy gola i po tej bramce widać było, że to trochę ciśnienie zeszło. Zespół się uspokoił, dołożył drugą, a potem już do końca kontrolował spotkanie. Pod kontrolą swój mecz i to na wyjeździe mieli piłkarze Legii Warszawa. Pokonali pewnie 3-0 FK Baczkę Topola i po dwóch występach zajmują trzecie miejsce wśród 36 drużyn Ligi Konferencji, co cieszy jednego ze strzelców, Kacpra Chodynę. Myślę, że każdy zerknął w tabelę i dobrze to bodajże trzecie miejsce wygląda i no fajnie było zrobić tą ósemkę. Myślę, że motywacja i też takie poczucie wartości, że czemu nie masz walczyć o tak naprawdę coraz większe tam cele. No i rzeczywiście wygląda to imponująco. Legia jest trzecia za Chelsea i Fiorentiną, na siódmym miejscu Jagiellonia. W lekkiej atletyce czas podsumowań, więc i nagrody są rozdawane za wyniki, za dobrą postawę na bieżni, czy to w kole. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się gala Złotych Kolców, które powędrowały do najlepszych lekkoatletów roku. Wśród pań po statuetkę sięgnęła Natalia Bukowiecka, do niedawna Kaczmarek, która sięgnęła po brąz igrzysk w Paryżu oraz złoto mistrzostw Europy w Rzymie na 400 metrów. Po raz piąty w rankingu mężczyzn triumfował Wojciech Nowicki. 35-letni młociarz został mistrzem Europy w Rzymie. Można powiedzieć, że nie wszystko się ułożyło i udało zrealizować to, co mieliśmy w założeniach, no ale tak bywa, taki jest sport. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Niemniej jednak cieszę się, że udało się przetrenować ten sezon, postartować, porywalizować z przeciwnikami, bo dla mnie to jest taka właśnie wisienka na torcie, żeby była ta rywalizacja sportowa. Oczywiście pan Wojciech na początku nawiązywał do tego, że nie udało się zdobyć medalu na igrzyskach. To jeszcze o występie koszykarek w Pucharze Europy. Polski cukier Lublin wygrał w Atenach z Panathinaikosem 63-62, a Arka Gdynia pokonała Elizur Ramla z Izraela 80-67. Sponsorem audycji był Orlen. Poranek na wschodzie kraju jest mglisty i pochmurny. Na drogach uważajmy na gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. I jest to też zimny poranek na wschód od Łodzi. Tak 1-2 stopnie powyżej zera pokazuje mapa temperatur. Na zachodzie kraju teraz za to nawet do 10 stopni. A po południu będzie od 11 na północnym wschodzie do 18 na zachodzie Polski. Deszczu w prognozie na piątek brak. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Aż do 50 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz! Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Mamy 299 dzień roku. Już prawie jubileusz. Słońce wzejdzie dziś za 11 minut. Zajdzie o 17.19, czyli dzień potrwa mniej niż 10 godzin. Najwyższy czas zmienić czas i to się w weekend wydarzy także z konsekwencjami na kolei. Dwie dwójki i siedem trójek. Byłam młodą emerytką, zresztą Polskiego Radia. I była promocja po otwartą linię Warszawa-Wiedeń. I była promocja na sypialny. I ja wreszcie jak zasnęłam, to się zaraz zbudziłam, bo była godzina trzecia, nie rozumiałam, co się stało. Wyszłam na korytarz, znaleziony pan konduktor powiedział, że a jest przerwa, to teraz sobie postoimy w polu godzinę. Było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie na mojej świeżej emeryturze i już niestety nie zmrużyłam oka. No dobrze, czyli już dwa głosy słuchaczek pokazują, że ta zmiana czasu z letniego na zimowy w pociągu akurat najprzyjemniejsza nie jest. No ale tak generalnie, prawda? Nie chciałbym używać zbyt górnolotnych słów, ale może tak delikatnie mówiąc, to jest najlepszy weekend w roku? Czy państwo się zgodzą, że ta godzina snu więcej no to jest coś najwspanialszego? Dwie dwójki i siedem trójek, chociaż sam piątek też daje dużo powodów do radości. O akcji Mniej Śmieci, Więcej Pamięci, i tak chodzi tutaj o znicze i wiązanki, porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Nieco później co najmniej kilka słów na temat tęczowego piątku, a teraz The Cure o miłości. Idealnie. Minut po godzinie siódmej, tu Trójka, także The Cure, Friday I'm in Love. No mamy piątek, ale też odliczamy czas do przyszłego piątku, do 1 listopada. Będzie także dzień zaduszny, będą te święta kojarzące się z zadumą i wspominaniem bliskich zmarłych, ale też z drugiej strony z pędem, zakupami zniczy i kwiatów, a potem z tonami śmieci. Jak to zmienić i czy zmieniać? O tym będziemy rozmawiać z Iwoną Łobasiuk z Caritas Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Akcja Caritas Polska Mniej śmieci, więcej pamięci związana jest właśnie z tym elementem początkowych dni listopada i tych świąt, w których czas spędzamy głównie na cmentarzach. Dużo kupuje się wtedy. Dużo także plastikowych rzeczy. Te groby wiemy, jak wyglądają, obstawione zniczami. Czy musi tak być? Naszym zdaniem nie musi tak być. My zachęcamy do powrotu do tradycji. To jest, wiemy, że to jest największe, trzecie chyba największe święto w Polsce. Kupujemy około 300 milionów zniczy w ciągu roku, a w tym dniu kupujemy ich bardzo dużo. I mówi się, że nawet 70% tych 300 milionów to są te kilka dni. To widać po cmentarzach, tak? Bo ta łuna, która świeci się w trakcie świąt, na pewno jest bardzo taka pamiątkowa, ona jest sympatyczna, wzbudza wiele refleksji, ale my zachęcamy też do tego, żeby właśnie powrócić do tradycji, żeby bardziej skupić się na tej pamięci, na wspominaniu zmarłych, na spotkaniu z bliskimi i rozmowach o tych naszych przodkach, żeby też zaznajomić nasze dzieci, wnuków, kim byli nasi dziadkowie, co dobrego dla nas w życiu zrobili, co wnieśli w nasze życie, zamiast skupić się na takim trochę pędzie, tak, takim zakupowym. Myślę sobie, że my trochę też zabijamy swoje sumienie, bo może w ciągu roku nie pamiętamy tak często o naszych przodkach i w tym jednym dniu chcemy sobie coś zrekompensować. My wierzymy, że można to zrobić też ekologicznie. My jako Laudato Si wierzymy w to, że ten czas, ten powierzony dla nas świat jest naszym darem i musimy też o niego dbać. Dlatego zachęcamy, żeby zrezygnować ze stroików sztucznych, zastąpić je tym, co możemy sami zrobić, ze stroików żywych, z żywych kwiatów i w ten sposób upamiętniać pamięć naszych zmarłych. Jednocześnie oczywiście spotykając się na cmentarzach, modląc się, wspominając naszych zmarłych, spotykając się też w domach, w gronie rodzinnym, przeglądając chociażby zdjęcia, tak? I co dobrego wnieśli w nasze życie. Natomiast redukując trochę właśnie ten pęd zakupowy, bo pamiętajmy potem, że to, od czego się odwracamy, to są właśnie te stosy śmieci, z którymi tak naprawdę nie wiemy, co potem zrobić. I to są naprawdę potężne liczby. 15,5 tysiąca obiektów cmentarnych w Polsce. Każdy z nich może wyprodukować nawet 200 ton śmieci. No i głównie to jest plastik. W sumie 3 miliony ton odpadów po takim jednym długim weekendzie. Tak, i nie pamiętamy o tym. Czasami nie chcemy pamiętać, bo zazwyczaj nie pamiętamy o szarościach. No już nie wracamy tygodniu. Tak, już tego nie widzimy. Zostawiamy to komuś, tak? A tak naprawdę to zostawiamy sami sobie. Więc my zachęcamy do takiej refleksji. Jeszcze mamy ten czas, kiedy jesteśmy w tydzień przed świętami i możemy już coś robić, tak? I możemy zakładać znicze dzielnie, możemy wykorzystywać znicze, które były, te obudowy, które były z poprzedniego roku. Możemy zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebujemy aż 15 zniczy, może 5 i to będzie już okej. Jest to moment też, kiedy możemy zrobić sami stroik na grób i w ten sposób upamiętnić pamięć naszych zmarłych. Także mamy czas i my tym naszym hasłem zachęcamy do takiej refleksji, żeby z jednej strony powrócić do tradycji, pamiętać o zmarłych, modlić się, wspominać, natomiast też myśleć o tym efekcie po, bo następuje kolejny dzień, budzimy się, mamy tonę śmieci i one z nami zostają. Więc pamiętajmy tak, obejmijmy swoją pamięcią trochę szerzej i swoją refleksją. To ja też w takim razie dołączę do tej pamięci rynek zniczy w Polsce. Osoby, które je sprzedają, osoby, które prowadzą hurtownie. To jest rynek wyceniany na 1 miliard złotych. No, też dziwnie byłoby z dnia na dzień, z roku na rok zrezygnować z kupowania tych zniczy w dużej liczbie, tak jak robiliśmy do tej pory, no bo wtedy tak naprawdę wielu ludziom możemy odebrać pieniądze, po prostu odebrać sposób zarobku. Tak, jesteśmy największym producentem zniczy chyba w Europie. Natomiast my nie zachęcamy do rewolucji, tylko zachęcamy do ewolucji, bo znicze mogą też być różne, tak? I myślę, że też my trochę wytyczamy trendy. Jeśli my zaczniemy kupować znicze bardziej ekologiczne, to myślę, że za tym też podążą. One się też pojawią w tych sklepikach. Tak, więc one się pojawią. Pamiętajmy, jak to było z torebkami foliowymi, tak? Kiedy wszystko było zasypane. A teraz mamy torby lniane, mamy torby materiałowe. I kosztowało to nas bardzo dużo czasu i energii, natomiast teraz, jeśli idziemy na zakupy, to raczej sięgamy po torbę, którą mamy. Więc ja wierzę, że małymi krokami

Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. To czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Maciek Sampolski, Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Korkuje się autostradowa jedynka na północy kraju, a to z powodu utrudnień między Swarożynem a Stanisławiem. Na 20 kilometrze zablokowana jest trasa w stronę Gdańska po pożarze ciężarówki. Trzeba tutaj szukać objazdów, a najprościej będzie zjechać na węźle Swarożyn. Kolejny pożar dużego pojazdu i to ponownie A1 między Radomskiem a Kamieńskiem w stronę Łodzi. Jest zwężenie do jednego pasa. To konkretnie na 382 kilometrze. Już teraz sporo korków na polskich trasach, a A4 zwalnia w okolicach węzła Wrocław Wschód. To niestety na obu jezdniach. Na tej trasie spowolnienia są także w okolicach Mysłowic. To już odcinek remontowany w stronę Wrocławia. Do tego S86 w Katowicach trwają roboty drogowe i wskutek tego kierowcy muszą zwalniać na obu jezdniach. Na koniec ekspresowa 8 w Warszawie. Stoimy na trasie od Łabiszyńskiej do Marii Mąckiej w kierunku Poznania. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę, a teraz najważniejsze wieści z kraju i ze świata. Anna Kowalik-Brankati. A zaczynam od smutnej informacji. Nie żyje aktorka Jadwiga Barańska. O jej śmierci poinformował mąż artystki, reżyser Jerzy Antczak. Jadwiga Barańska była aktorką teatralną i filmową oraz scenarzystką. Jej najbardziej znaną kreacją była postać Barbary Niechcic w adaptacji powieści Marii Dąbrowskiej Noce i Dnie. Aktorka miała 89 lat. Wzrost wynagrodzeń i świadczeń mieszkaniowych, plany modernizacji służb na kolejne lata i działalność resortowej służby zdrowia to trzy tematy, które związki zawodowe służb mundurowych chcą poruszyć podczas rozmów z przedstawicielami MSWiA. Resort jest otwarty na negocjacje, mówi minister Tomasz Siemoniak. Chciałbym, żeby te wynagrodzenia były wyższe. Chcemy siąść i pracować nad tym, jak rozwiązywać różne problemy. Rozmowy rozpoczną się po południu. Do pierwszych ustaleń śledztwa ABW oraz prokuratury, która specjalizuje się w ściganiu rosyjskich szpiegów i dywersantów, dotarła Gazeta Wyborcza. Dziennik wymienia akty rosyjskiej dywersji. To płonąca ciężarówka pod Warszawą, groźne pożary w magazynie w Wielkiej Brytanii i na lotnisku w Niemczech. Informatorzy Wyborczej twierdzą, że rosyjskie służby przekraczają kolejne granice, sprowadzając nawet ryzyko katastrofy lotniczej. Trzech pracowników mediów zginęło w izraelskim nalocie w południowo-wschodnim Libanie w pobliżu granicy z Syrią. Atak był wymierzony w apartament w miejscowości Hasbaya. Wśród zabitych są osoby pracujące dla proirańskiej stacji Al-Mayadin oraz Al-Manar, medium należącego do Hezbollahu. Pełny serwis Trójki o 8:00. A 8:27 teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Zadłużeni, którzy kupili mieszkanie na kredyt we frankach i wynajmowali je, mogą spotkać się w sądzie z bankiem tak samo jak wszyscy inni kredytobiorcy. Tak stwierdził Unijny Trybunał Sprawiedliwości. I frankowiczom przysługuje pełna ochrona i wypłata odszkodowań, jeżeli sąd stwierdzi, że w umowie były niedozwolone zapisy. To jest sytuacja, która myślę na ten moment dotyczy około połowy tak zwanych kredytobiorców frankowych i ważne, że Trybunał wypowiedział się w tej kwestii. Mówi adwokatka z kancelarii Pilawska-Zorski adwokaci Karolina Pilawska i dodaje, że chodzi tu oczywiście o sytuację, w której kredytobiorca nie prowadzi firmy. Oczywiście, pewnie inaczej Trybunał podszedłby do sytuacji, w której kredytobiorca zaciągnął 10 kredytów i nabył 10 mieszkań inwestycyjnych, natomiast o takim przypadku nie mówił Trybunał Unijny. Zdaniem prawniczki jest duża szansa, że orzeczenie Trybunału usprawni pracę sądów. Płace cały czas rosną, a próg podatkowy stoi w miejscu. Między innymi dlatego w przyszłym roku wielu z nas zapłaci wyższe podatki. Tak stwierdził w Polskim Radiu ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Pewnie sporo z nas wejdzie w drugi próg, więc już choćby z tego tytułu zapłacimy więcej. Ale też ciekawostka. Szara strefa, jeśli mogę tak powiedzieć, w obszarze PIT-u także w tym roku wzrosła. Czyli te dochody planowane, wynikające właściwie z tych zmian wynagrodzeń, są niższe. Przypomnijmy, że od kilku lat obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, 18 i 32%. W Kazaniu zakończył się trzydniowy szczyt BRICS. Do stolicy rosyjskiej Republiki Tatarstanu przyjechali przedstawiciele 36 państw. W deklaracji końcowej czytamy, że wśród tematów szczytu była budowa własnego systemu płatniczego. Wcześniej amerykański Departament Skarbu zagroził grupie, że jeżeli ta zdecyduje się na taki ruch, czyli odejście od rozliczeń w dolarze, to zostanie wyrzucona z międzynarodowego systemu bankowego SWIFT. Budowy własnego systemu chce Rosja, bo to prosty sposób na obchodzenie sankcji. Walka z sankcjami zresztą została także zapisana w konkluzjach szczytu, podobnie jak stworzenie wspólnej grupy zbożowej czy wzajemne inwestycje. Przypomnijmy, grupę BRICS utworzyły w 2009 roku Rosja, Chiny, Brazylia i Indie. Niedługo potem dołączyła do nich Republika Południowej Afryki. Ostatnie rozszerzenie grupy miało miejsce w styczniu. Jeszcze zostajemy za granicą. 45% Amerykanów uważa, że ich sytuację poprawi jako prezydent Donald Trump. 37%, że Kamala Harris. Tak wynika z ostatniego przed wyborami za oceanem comiesięcznego sondażu Financial Times. Jeżeli chodzi o całościową wizję gospodarczą, Trump wygrywa o włos 44-43%, ale to dla niego wzrost o 5 punktów procentowych, a dla Harris spadek o 7. Badanie przeprowadził jak zwykle Uniwersytet Michigan Rose, który wskazuje, że wątki ekonomiczne, takie jak płace czy koszty utrzymania, są dla Amerykanów pierwszoplanowe przy wyborach prezydenckich. To wszystkie informacje teraz. Po 9:00 program Winien i Ma. Porozmawiamy dziś m.in. o ogromnych wzrostach cen złota w ostatnich dniach, o tym, czy rząd chce odchudzić program 800+, i czy do łask wracają miejskie targowiska. A teraz pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, czyli piątek ma być słoneczny, ale to po poranku, który na wschodzie Polski oznacza pochmurne niebo i gęste mgły, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 16 w centrum i na południu do 18 stopni na zachodzie kraju. 23 minuty jeszcze do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki i Sinead O'Connor. No Man's Woman. 20 minut jeszcze do godziny 8. Ostatni piątek października, ten 25 października, czyli tęczowy piątek, już zresztą od 2016 roku, choć ten gest solidarności z osobami LGBTQ+, po raz pierwszy ze wsparciem Kuratorium Oświaty. No ale, żeby o tym opowiedzieć więcej, są w studiu Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I Karolina Kin, uczennica jednej ze szkół, która bierze udział w tęczowym piątku. Dzień dobry. Czym jest tęczowy piątek? Ja myślę, że to jest kwestia, którą należy rozstrzygnąć na początku. Przez ostatnie lata przeróżne historie można było na ten temat usłyszeć, wiele stereotypów, ale na czym on generalnie w szkołach polega? Tęczowy piątek to akcja solidarnościowa z młodzieżą LGBTQ+. Tęczowy piątek to święto, które celebruje cała społeczność szkolna. Ono polega na organizacji na przykład warsztatów, ale również na zawieszeniu plakatów albo naklejek. To jest taka akcja widocznościowa i edukacyjna. No, w mojej szkole na przykład w tęczowy piątek, który dzisiaj celebrujemy, na przykład mamy quiz o queerowej historii, albo będziemy śpiewać queerowe piosenki, albo właśnie mamy plakaty, a więc tak też można na przykład celebrować tęczowy piątek. To są też różne pomoce. Z tego, co widziałem, ta Fundacja Grow Space przygotowuje takie na przykład scenariusze lekcji, które są chociażby o włączającym języku. Zgadza się. To są takie scenariusze warsztatowe, które są skierowane do młodzieży, do społeczności szkolnych, które można po prostu pobrać. W tym roku połączyliśmy siły razem z Fundacją Dajmy Dzieciom Siłę i Fundacją Sexed.pl, dzięki czemu ten pakiet edukacyjny ma bardzo szeroki temat. To jest edukacja równościowa, ale też edukacja antyprzemocowa, edukacja o języku włączającym, o prawach człowieka i o zdrowiu psychicznym. Jak już mówiliśmy, w tym roku także zaangażowane niejako w tę akcję Kuratoria Oświaty. Wspierają ją po raz pierwszy w historii, mimo że tęczowe piątki odbywają się od 2016 roku. Czy to oznacza, że po zmianie władzy w Polsce tak z roku na rok sytuacja zupełnie się zmieniła i dzisiaj możemy powiedzieć, że polska szkoła jest szkołą włączającą, jest inkluzywna i jest wspierająca dla osób LGBTQ+. Oczywiście to jest faktycznie pierwszy raz, kiedy takie wsparcie instytucjonalne dla tego projektu ma miejsce. Inauguracja oficjalna odbyła się właśnie w Kuratorium Oświaty, ale również inne regiony są w to zaangażowane. Dlatego faktycznie przede wszystkim dużo łatwiej, jeżeli chodzi o organizację. Dużo więcej szkół z mniejszych miast i miejscowości włącza się. To już nie tylko Warszawa, Poznań, Gdańsk, ale także takie miejscowości jak Kędzierzyn, Koźle, Konin, Chojnice są organizatorami tęczowego piątku. A jak jest z tymi szkołami, Karolino? Jak ty się czujesz na przykład dziś w polskiej szkole? Ona twoim zdaniem jest bardziej inkluzywna, czy jest taka sama jak była rok temu, tylko na razie robimy małe kroki? No prawdę mówiąc, wydaje mi się, że mam dosyć okrojoną perspektywę, ponieważ mam ten przywilej, że mogę być w szkole prywatnej. Chociaż wcześniej też byłam w szkole publicznej, w której raczej tęczowe piątki były potępiane. Nie wiem, jak jest teraz, więc nie do końca mogę się wypowiedzieć. Ale w tym roku w mojej szkole właśnie taki tęczowy piątek odbywa się po raz pierwszy. Więc wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. Nie myślę, że jestem bardziej wspierana w mojej szkole albo inne osoby ze społeczności LGBT, tylko że właśnie u nas na przykład się odbywa po raz pierwszy. Także na pewno jest powodem ten dzień do tego, by porozmawiać o trudnych kwestiach związanych z widocznością czy z akceptowaniem osób LGBTQ+, w szkołach w Polsce. Na czym polegają największe ich problemy dzisiaj? Czy to jest już to jest wciąż taka bezpośrednia dyskryminacja? Czy mówimy na przykład właśnie o braku widoczności, o niezauważaniu, o, jak to powiedziałaby młodzież, olewaniu po prostu osób, swoich rówieśników? W wielu miejscach niestety nadal mówimy o formach dyskryminacji, to znaczy to nie musi być zawsze taka przemoc fizyczna, bo wtedy nie mamy wątpliwości, ona albo ma miejsce, albo nie. Natomiast często niestety mówimy o takiej przemocy psychicznej, przemocy relacyjnej, cyberprzemocy, które dużo ciężej też jest wykrywać i społeczność LGBTQ+ jest dużo bardziej narażona na przykład kryzysy zdrowia psychicznego z tego tytułu, na stres mniejszościowy, na kwestie wykluczenia, które później prowadzi też do długotrwałych konsekwencji. Powiedziałbym, że w wielu miejscowościach to jest taka stygmatyzacja albo robienie z tego tematu tabu. Dlatego też tęczowy piątek ma przełamać to za pomocą edukacji, dlatego że jak inaczej walczyć z stereotypami albo jakimiś uprzedzeniami, jeżeli nie za pomocą podniesienia wiedzy, podniesienia poziomu edukacji i dlatego to jest w tym roku też nasz taki główny cel, to znaczy tego, aby wspierać edukację równościową, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie faktycznie przeciwdziałać dyskryminacji. Budujmy mosty różnorodności, to hasło tegorocznego tęczowego piątku. Szkoła różnorodna właśnie, taka budująca mosty między ludźmi, to jest marzenie młodej osoby. Karolino, to jest ten najważniejszy element dla was dzisiaj, młodych ludzi, by szkoła właśnie taka była? No myślę, że zdecydowanie. Na pewno jest o wiele łatwiej się uczyć i rosnąć i wzrastać w edukacji, gdy jest się po prostu wspieranym i widocznym, gdy nasz głos wybrzmiewa. A więc wydaje mi się, że zdecydowanie wsparcie relacyjne, ale też wsparcie odpowiednich pedagogów, psychologów, szkolnych, nauczycieli, to jest zdecydowanie niebywale ważne. Szczególnie teraz, gdy mamy falę, gdy po prostu jest wiele trudności z zdrowiem psychicznym, to wydaje mi się, że jest to niezwykle ważne. I to tego się trzymajmy. Trzymajmy się też tej wspólnoty. Takie hasło tutaj padło właśnie w różnorodności. Naszymi gośćmi o poranku byli Dominik Kuc z Fundacji Grow Space i Karolina Kin, uczennica jednej ze szkół, która bierze udział w tęczowym piątku. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Sny pochowane na strychu nie mogą spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. 12 minut jeszcze do godziny 8. Po 8.13 będzie rozmowa polityczna. Gościnią Renaty Grochal dziś Magdalena Biejat, już nie członkini partii Razem. No właśnie, Renato, dzień dobry. Partia Razem czy partia osobno? Ta nazwa dzień chyba dobry. Przestaje obowiązywać w takim znaczeniu przestrzeni publicznej. O. Adrian Zandberg uspokaja. Mówi, że woli być smerfem marudą niż smerfem frajerem. Dzisiaj w wywiadzie w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale oczywiście będę rozmawiać o tym z Magdaleną Biejat, czy to jest koniec partii Razem, ale też o raporcie Ministerstwa Obrony w sprawie podkomisji Macierewicza. Ponad 80 milionów wydane, 41 zawiadomień do prokuratury. Będzie ciekawie. To na pewno jest jeden z najważniejszych tematów politycznych tego tygodnia. O tym więcej po 8.13. A teraz, drodzy państwo, oddajemy głos dwóm dżentelmenom, którzy opowiedzą nam nieco o zwierzętach. Darek Pieruk i dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Polska ma kilka, nazwijmy to tak, produktów albo kilka specjalności eksportowych, dzięki którym jest znana na całym świecie. Okazuje się, że mamy kolejny nasz, no, trudno powiedzieć, produkt, naszą specjalność eksportową, dzięki której też zyskujemy sławę. Tak, proszę państwa, są to polskie bociany. I na Wyspach Brytyjskich one się tak nazywają. Polish storks, polskie bociany. Proszę sobie wyobrazić, XV wiek, ciemnogród i na Wyspach Brytyjskich bociany były liczne. Gniazdowały na budynkach, też na drzewach, przy budynkach, przy obejściach. I ktoś rozpuścił taki przesąd, że bocian na dachu domostwa dowodzi cudzołóstwa. Co zrobili z tym Brytyjczycy? wybili buciany wszystkie, co do nogi. Więc nie ma dowodów na cudzołóstwo i nie ma bucianów. Przez 500 lat tych bucianów na Wyspach Brytyjskich nie było. Dopiero niedawno pewien zamożny Szkot postanowił przywrócić buciany. Uzyskano pewne zezwolenia, no i teraz rodziło się pytanie, skąd wziąć buciany. A tutaj warszawski azyl dla ptaków, w warszawskim ogrodzie zoologicznym, my przyjmujemy ponad 7 tysięcy ptaków, z czego mniej więcej 200 są to bociany, z tych 200 mniej więcej 100 ma sprawne nogi. No, skrzydła już są po urazach, więc te bociany latać nie będą, ale mogą się rozmnażać. W każdym razie 230 bocianów pojechało. A dokąd trafiły? Do konkretnego miejsca w Szkocji. Ale potem one były rozprzestrzeniane także w inne miejsca, w takie skanseny, w takie miejsca, gdzie były zabezpieczone w jakiś sposób, ogrodzone, żeby drapieżniki ich na początku nie zjadły. I te buciany zaczęły się rozmnażać, a ich potomstwo zaczęło wędrówkę. I wędrówkę tradycyjną, czyli z Wysp Brytyjskich przez kanał La Manche do Francji i potem w stronę Hiszpanii. Skąd wiedziały, dokąd lecieć? Teorii jest kilka, że Polacy sobie zawsze poradzą. To pierwsza teoria brytyjska, ale oczywiście jest mało związana z biologią. Otóż młode buciany towarzyszą dorosłym i uczą się tej trasy wędrówki. Buciany z zachodniej Europy, także prawdopodobnie brytyjskie, leciały przez Gibraltar. Pewnie zimowały już w Hiszpanii, też w Maroku, bo tam też są populacje lęgowe. No i w naturalny sposób przyłączyły się do tych, które już tam są i dały sobie radę. A jak Brytyjczycy reagują na buciany? No nagle pojawia się wielkie ptaszysko, no bo to jednak jest spore zwierzę z wielkim dziobem. Wielka Brytania to wielki kraj. Tych bucianów poleciało tam raptem niecałe 300, więc przeciętny Brytyjczyk nie ma okazji zobaczyć buciana. Ale są do tego przygotowywani, były tam różne programy, które pokazywały ten projekt, więc tam nie ma tego przesądu, że bucian przynosi dzieci. No tylko niestety był ten przesąd o tym cudzołóstwie nieszczęsnym, ale u nas też było tak, że bociany przynoszą dzieci, ten przesąd też się rozprzestrzenił z różnych powodów. Bociany przylatują na wiosnę, w żniwa młodzi ludzie często nocowali w polu, bo ta noc była krótka. No i tam ze sobą w jakiś sposób starali się zaprzyjaźnić. No i jak sobie tak doliczymy do lipca, sierpnia, te 9 miesięcy, no to tak przyjdzie przylot bocianów. No i tak jakoś to kojarzono, bo bardzo długo nie kojarzono aktu płciowego z kreacją, więc w jakiś sposób skojarzono to z bocianem. Ale ogólnie rzecz biorąc zdarza się, że ciągle jeszcze ten przesąd funkcjonuje. Ja we wsi pod Warszawą wypuszczałem buciany i wywoziłem tutaj z azylu i wypuszczałem na tej wsi, która wtedy jeszcze była naprawdę taka bardzo wiejska. No i kiedyś jeden z bucianów usiadł na dachu sąsiadki. Śmialiśmy się, ha, ha, ha, że coś tam z tego, że przynosi dzieci i urodził się batuś. No i potem jak następnego roku znowu wypuszczałem buciany, to sąsiadka wybiegła, mówi, będziesz płacił alimenty. Więc poproszono mnie, żebym więcej tego w tej wsi nie robił. Wśród zwierząt. Tak, wśród zwierząt byli Darek Pieróg i dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Chociaż myślę, że z tymi bocianami mimo wszystko lepiej uważać. 7 minut jeszcze mamy do godziny 8. O 8 w Trójce serwis, sport i pogoda. For once, can things just go my way? Deep isolation drives me mad, but you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire. Just